Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu ve ben Gürhan Ertür uzaktan sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 13 Ocak Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Şahika Yüksel hocamız. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Nuray Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Bugün ekip olarak eksiyiz ama belki Argun biraz sonra katılacak programa. Ben hızla Şahika hocamız hakkında bilgileri vermek istiyorum. Efendim, ruh sağlığı uzmanı ve psikoterapist hocamız. Travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi, cinsellik ve cinsel kimlik sorunları konusunda uzman bir psikiyatr. 1994 yılında İstanbul Psikososyal Travma Birimini kurmuş ve halen de orada faaliyetlerine devam ediyor. Bulunduğu dernekler konusunda da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Morçatı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi. 1992 yılında Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği kurucu üyesi. 92-2001 yılları arasında bu kuruluşta yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlendi. 2001-2004 yılları arasında Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. 98-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığını gerçekleştirdi. 97-2003 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Onur Kurulu üyesi. 1998 yılında Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği kurucu üyesi ve 98-2002 yılları arasında da yönetim kurulu üyeliğini gerçekleştirdi. Ve halen 2002 ile 2018 yıllar arasında bu Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği Onur Kurulu üyeliğini sürdürüyor. 2003-2005 yılları arasında da Türkiye Psikiyatri Derneği MYK üyeliğini yaptı. 2005-2007 yılları arasında da aynı derneğin genel başkanlığını gerçekleştirdi. Şahika Hoca'nın bizim açımızdan çok önemli bir özelliği de var. Çünkü 99 depremleri döneminde bölgede bir grup meslektaşıyla birlikte önemli çalışmalar yürüttü ve 2000-2002 yılları arasında da Adapazarı deprem sonrası psikososyal sorunları tarama ve tedavi projesine başkanlık yaptı ve bunun raporları hazırlandı. Aynı zamanda saha değerlendirme raporları var. Ümraniye çöplük patlaması sonrası gözlenen travmatik sorunlar üzerine, Antakya Reyhanlı bombalama sonrası değerlendirme, kadına yönelik şiddeti önleme görev grubu raporu, 10 Ekim Ankara patlaması Türk Tabipleri Birliği uzman raporu, 10 Ekim Ankara patlaması ardından psikososyal dayanışma kurulu raporu gibi iki ödülünden hemen bahsedebiliriz. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Başarı Ödülü 2014'te, Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü bu. İstanbul Tabip Odası'nın da 2016 yılında Tıp Hizmet Ödülü. Aslında hocam, yani sizden bahsedecek çok şey var ama isterseniz burada duralım ve hemen konumuza gelelim. Pardon, bir şeyi düzeltmek istiyorum. Evet, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri'de ruhsal travma birimini programını kurdum. Fakat orada devam etmiyorum çünkü 2013'te ben oradan emekli ayrıldım. Travma çalışmalarıma Türkiye Psikiyatri Derneği ve farklı bağlamda devam ediyorum. Çok çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum. Şimdi efendim Aralık ayında 18-20 Aralık tarihleri arasında Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir kongresini gerçekleştirdiniz ve bu kongrenin başlığı da önemliydi. Çünkü esas olarak COVID-19 hastalığı, pandemi dönemi üzerine çeşitli açıklamalar yapıldı. Hocam kısaca bundan bahsedebilir miyiz? Bu kongrenin çıktılarından bahsedebilir miyiz? Buna ilişkin bir sizin kamuoyu açıklamanız da var. Derneğin kamuoyu açıklaması da var. Buna Türkiye Psikiyatri Derneği'nin internet sitesinden ulaşmak da mümkün. Dinleyicilerimiz rahatlıkla bütün bilgileri alabilirler oradan. Teşekkür ederim. Şimdi bu kongreden bahsetmeden önce ben Türkiye Psikiyatri Derneği ile ilgili bir kısa bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipler Birliği'nin farklı uzmanlık dernekleriyle bağlantılı bir çerçevede çalışır zaten. Türkiye Psikiyatri Derneği de Türk Tabipler Birliği'nin uzmanlık derneklerinden biri ruhsal sorunlar anlamında. Şimdi derneğin pek çok işi var ama kuruluşundan itibaren yeni 25. yılımızı kutladık biz. Onu da online kutladık. Üç temel ilkemiz var. Slogan diyorum ben onlara. Onlara çok sabit kalıyoruz, katiyen ayrılmıyoruz. Orada çok katıyız. Bilimsel çalışma, etik çalışma ve dayanışma. Şimdi bu bizim 25 yıldır sürdürdüğümüz bir şey. Psikiyatri Derneği'nin her yıl iki tane toplantısı var ve orada üyeleriyle bir araya geliyor. Bu toplantılardan biri Ulusal Psikiyatri Kongresi de bu sene sözünü ettiğiniz toplantı Aralık sonunda online olarak yaptık. Türkiye'de herhalde 5000 civarında psikiyatrisi var. Bize de 4800 civarında üyemiz var. Yani Türkiye'deki psikiyatristlerin neredeyse tümüne yakını, %90 fazlası derneğimizin üyesi. Şimdi tabii ki bu yıl doğal olarak konuyu pandemi çerçevesinde ele aldık. Ama bu sadece pandemi ve pandemiye bağlı gelişenler değil. Biz normalde yani pandemi dışında çeşitli ruhsal hastalıklar var ve bu ruhsal hastalıkların bazıları yatarak tedavi olmak durumunda ve acil olarak yatırılması gereken durumlar. Örneğin bu tür ruhsal hastalığı olan ve bir kurumda tedavi edilmesi, yatırılması gereken hastalarla ilgili COVID'le birlikte ne yapmalıyız? Onları COVID'den korumak için ya da COVID ve ruhsal hastalığı olan kişilerde neler olmalı? Bu konularda uzmanlarımız daha çok bu hastalarla çalışanlar örneğin şey yaptı. Alkol madde bağımlılığıyla ilgili tabii ki çalışıyoruz. Alkol madde bağımlılığında pandemi devresinde ne gibi çalışmalarımızda farklar olur şeklinde farklı şeyler vardı. Tabii pandeminin yarattığı bir travma, bir afet olarak, toplumsal bir afet olarak pandeminin yarattığı travmalarla da nasıl başa çıkılır, neler yapılmalıdır, neler yapılmamalıdır bu şey yapıldı. Şimdi bu bir yıldır bizim bir başka net bir şeyimiz var, bakışımız var, sloganımız var. Bulaştırmayla ilgili çünkü bir afet, bir felaket, yani bir bomba patlayınca, deprem olunca ya da bir tehlike üzerimize gelince tabii ki kaygı artar. Biz de diyoruz ki kaygıyı arttırmayalım, kaygıya karşı dayanışmayı arttıralım. Ve bu çerçeve içinde biz çalıştık. Şimdi biz bu çerçeve içinde çalıştık derken şunu da doğrusu eklemem gerekiyor. Yani hayat ve bütün kurumlar çok hiyerarşiktir ve belirli zincirler vardır. Daha otorite durumunda ve daha çıraklık durumunda. Tıp da öyle bir şeydir. Tıp çıraklıktan öğrenilen, ilk günden öğren, stajlarla, internlikle, asistanlığa yeni başlamayla birlikte öğrenilen bir durumdur. Ama bizim Türkiye Psikiyatri Derneği'ndeki örgütlenmemiz için de çeşitli alanlarda bilimsel çalışma birimleri veya göğe grupları var. Bu grupların içinde 3 günlük asistan yeni başlayan da 40 yıllık hoca da birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla katkıları içinde aynı şekilde söz sahibiler. Tabii ki bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde bunlar harmanlanıyor, yazılı hale getiriyor ya da konuşmalar haline getiriyor. Dolayısıyla şimdi biz burada sahada çalışan Türkiye'nin her tarafında psikiyatristler var ve bu devrede yani bu bir yıldır zaman zaman şöyle bir şey oldu. Biz psikiyatrist olarak değil, kamuda çalışanlar COVID uzmanı olarak COVID ile ilgili çeşitli işleri yapmakta görevlendirdiler. Yani birçok hastanenin psikiyatri bölümü aşağı yukarı kapandı veya tümden kapandı ya da çok asgariye indirildi ve onlar o hastanenin enfeksiyon hastalıklarına ya da işte genel hasta kabulüne bağlı olarak çalışmaya başladılar. Bu oldukça zor bir şey. Tamam, doktoruz, doktorluğun tıp eğitiminin verdiği bir bilgiye sahibiz ama biz enfeksiyon hastalıkları uzmanı değiliz. Dolayısıyla buradaki roller ve usuller hakkında hem meslektaşlarımızı korumak hem de görevi yapmak, burada görevden kaçmak diye bir şey söz konusu değil, çeşitli çalışmalarımız oldu. Ve burada şöyle bir talebimiz var, kongrede de dile geldi, hep dile geldi. Pandemi bir afettir ve afet ve krize müdahale durumunda uzmanlardan bir bilimsel kurulu, danışma kurulunun olması Türkiye'de de var, TTB'nin de var. Bunların içinde ruh sağlığı uzmanına da yer var ve olması gerekiyor. Yani çünkü biz krizle mücadelede başa çıkmada bilgi sahibi olan donanımlı bir ekibiz. Örneğin yoğun bakıma alınan bir hastayla, COVID hastasıyla onun yakınları arasında ilişki kesiliyor. Ve eskiden ben de yoğun bakımın kapılarına kendi yakınımı götürdüğüm zaman durumun ne olduğunu biliyorum. Kapının önünde bekleyen yakınlarla bir konuşma gerekir, bir iletişim gerekir. Onlara kötü ya da daha iyiye giden haberleri vermeyle ilgili bir durum vardır ve bazen de tabii ki ölümler söz konusudur. İşte o durumda hem sağlık çalışanları çok zorlanıyor hem bu kaybı yaşayanlar, hastalığı yaşayanlar o durumda bizlerin devreye girmesinin çok önemli olduğunu biz bombalama olaylarından sonraki bir psikososyal destek sırasında da görmüştük. Deprem sırasında da gördük. Bunların yeniden örgütlenmesi tabii ki güvenliğe bağlı olarak, güvenilir koşullarda nasıl olabilir? Bütün bunlarla ilgili devreye girmemiz. Sadece üst bir kuruldan bahsetmiyoruz. Yani Ankara'da merkezdeki bir kuruldan değil. Aynı zamanda her ilin, varsa ilçelerin sağlık kurullarında, belediyelerde bulunmakta ve birlikte çalışmakta yarar var. Bu arada yaptığımız şeylerden bir tanesi, bu vesileyle şimdi aklıma geldi. Hem yani galiba Nisan ayıydı hemen başlarda çeşitli eğitim çalışmaları için de İstanbul Belediyesi ile de bir oradaki ruh sağlığında çalışan arkadaşlara, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, doktor arkadaşlarla bu konuda çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme anında yer aldık. Biz dernek olarak eğitimleri ve bilimsel çalışmaları örgütlemekle yükümlüyüz. Yani biz zaten bir yerlerde, özelde ya da kamuda, çeşitli hastanelerde, çeşitli kurumlarda çalışıyoruz. Orada birey olarak varız. Dolayısıyla Psikiyatri Derneği kendisinin bir özel bir yere yollayabileceği uzmanları yok. Öyle bir şeysi yok. Ancak bazı kriz durumlarında, örneğin depremden sonra Van'da biz aylarca dönüşümlü olarak gidip birer hafta arkadaşlarımız çalıştıydı. Yani çok özel durumlarda gönüllüleri örgütleme, gönüllüleri yönlendirme ve sahayı asıl olarak bilgilendirme işlerini yapıyoruz. Şimdilik aklıma bunlar geldi. Evet, hocam zaten Türkiye Psikiyatri Derneği'nin faaliyetlerinden bahsederken kısaca üzerinde durdunuz. Bizim de sormak istediğimiz önemli noktalardan birisi buydu. Çok dikkat çekici çünkü birçok çalışma grubunuz var. Ve bu çalışma gruplarının özellikle pandemi dönemine ilişkin olarak çıkarttıkları çok sayıda bilgi, rapor, tavsiye var. Bu çalışmayı nasıl organize ediyorsunuz? Evet, yeni mesleğe başlamış olan uzman arkadaşlarınızla uzun yıllardan beri uzmanlık yürütmekte olanların bir arada çalıştıkları bir yapı oluşturmuşsunuz. Bütün bu çalışmalar gönüllü olarak dernek içinde yürütülen çalışmalar anladığımız kadarıyla. Biraz bu çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Çünkü internet sitenize girdiğimizde de özel bir COVID-19 bölümünüz var. O bölümde bu tavsiyelere, bilgilere ve raporlara ilişkin çok sayıda ve oldukça aydınlatıcı bilgiler var. Hatta ben yani bunlardan hemen birkaç tanesinin başlığını söyleyebilirim. COVID-19 tedavisinde önleyici, koruyucu ve tedavi edici psikiyatrik hizmetler şeylerden birisi bu. Bilgi raporlardan birisi bu. COVID-19 salgınında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan yetişkin bireyler ve yakınları için bilgilendirme ve keza işte 65 yaş üstü insanların, vatandaşların dikkat etmesi gerekenler. Bu çalışmadan biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Şimdi şöyle, bu soruyu 1999'da ya da 2003'te sorsaydınız biz bu kadar donanımlı olarak bir cevap veremezdik size. Şimdi şöyle bir şey var, sayıyı tam hatırlamıyorum ama 50 tane falan çalışma birimimiz var. Bunlardan pek çoğu aktif. Demin saydığınız örnekten yaşlılık ve ruh sağlığı diye bir çalışma birimimiz var bizim. Bilimsel çalışma birimi. Evet. Unutun, bu birim işte belirli yaş üstündeki kişilerin ruh sağlığının iyi olması için, yani nasıl çocuklar doktora gidiyor, well-being diyoruz ona, çocuğun iyi olması, hasta olduğu için doktora gitmiyor çocuk, aşısı ne olsun ya da normal gelişimi kontrol edilsin diye. İşte bir yaşlının nasıl bir ruhsal durumu vardır, nelerin onun ruhsal durumunun daha iyi olmasında yararı, nelerin de zararı vardır. Bütün bunlarla ilgili zaten bizim çalışmalarımız var. Yani bunu bilen, bunun üzerine çalışan bir ekip var. Bu ekiplerin ayrıca bizim sitemizde satın alınabilen kitaplarımız var. Daha çok uzmanlara yönelik ama bazıları daha genel gruba da hitap eden kitaplar onlar. Bunların bilimsel yayınları var, kitapları var. Dolayısıyla 65 yaş üstüne ya da belirli yaş üstüne nasıl davranılır? Dilimiz de orada önemli. Bakın biz yaşlılarımız, büyüklerimiz gibi böyle Alaturka bir laf etmiyoruz. Biz belirli yaşın üstündeki kişiler diyoruz. 20 yaşın altındakine de farklı çocuğumuz demiyoruz. 20 yaş altındaki gençler, ergenler diyoruz. Şimdi dolayısıyla etik dediğim şey burada devreye giriyor. Dilimize de çok dikkat ediyoruz ve biz birbirimize o dili öğretiyoruz, düzeltiyoruz. Kolay bir şey değil onu, o dili kurmak. Bunu da biz çalışma birimlerinde işte 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi her neyse senede birkaç kere buluşuyoruz. bazen büyük şehirlerdeki, yani İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki gruplar kendi işlerinde buluşuyorlar. Kongrelerde de senede birkaç kere buluşuyoruz ve her sene onların raporlarını hazırlıyoruz. Dolayısıyla şimdi tekrar sorunuza geldiğimde, bir hiperaktivitesi olan çocukla, çocuklarla nasıl çalışılır, ne yapılır, o çocukların özellikleri nedir, tedavisi nedir, bunu bilen kişiler bu COVID durumunda o çocukların neye ihtiyacı vardır öncelikle? Burada şey değil, ideal koşullardan ve hayalden bahsetmiyoruz. Kimseye öyle bir şey demiyoruz. Ama evde kaldığı zaman baş başa ve dar bir mekanda kaldığında bir yandan o çocuğun bulaşmayı yapmaması, bulaştırmaması lazım, zarar vermemesi, zarar görmemesi ve o çocukla o ailenin başa çıkması. Dolayısıyla bütün bunları o çerçevede oturup o çalışma grubu hazırlıyor. Sonra biz tekrar ona bir grup olarak bakıyoruz. Diliyle ilgili tekrar bir gözden geçiriyoruz. Yani Mart'ta, Nisan'da hazırladıklarımız biz tekrar gözden geçirsek belki dille ilgili yeniden değiştireceğimiz, daha duyarlı olmaya çalışacağımız şeyler olabilir. Yani eleştiri anlamında demiyorum. Tabii bunları şunu da söylemem gerekiyor. Tamam, biz bir bütün olarak çalışıyoruz 25 yıldır ama şu anda iktidarda olan yönetim kurulu üyelerimiz, onların da yönetim kurulu üyelikleri seçim zamanı Nisan'daydı, ertelendi ve yani 2 yıl ya da 3 yıl çalışacaklar. Hakikaten bize çok ciddi, çok ciddi imkan tanıdılar. Bunu maddi anlamda tanıdılar, internet bağlantıları kurdular, kendileri bilgiyi çalıştılar ve dolayısıyla biz idarecilerle bilimsel çalışanlar ya da dayanışma grubunda ya da travmada çalışanlar gibi bir ayrımız yok. Yani iç içe hep beraber çalıştık. Burada da en önemlisi birbirimize modellik yaptık. Onların arasında dayanışmanın bir parçası olarak sağlıkçıların çok zorlandığını ilk andan itibaren bilerek, nereden biliyorduk? Daha evvel SARS pandemisi olmuştu, daha değerli bir alanda. Dünyanın her tarafına gelmediği için çok ciddiye almamıştık biz ama o sırada sağlıkçıların nasıl burnout yandıklarını, tükendiklerini görmüştük. O zaman bu sağlıkçılara biz nasıl destek verebiliriz, ne yapabiliriz diye düşündük. Burada altruist bir davranış var ama biz bir eşitler düzeyinde o servisleri vermeye çok özen gösterdik. Ve biz bu servisi açtığımızda, bunu yapalım dediğimizde akıl almadık sayıda meslektaşımız ben de diye devreye girdi. Ve ben hani şuradaki şu anda kişisel bir şey söyleyeceğim. Pandemide gerek ruh sağlığı uzmanı gerek travma uzmanı olarak aynı afeti ben de yaşıyorum. Yani ben pandemiden muaf bir insan olarak dışarıdan bakıyor değilim. Ben de evde yalnız kalmanın, sosyalliğin eksilmesinin vesairenin şeysiyle yaşarken o sağlıkçılarla ilgili dayanışma ağımız kurulduğunda iki her akşam buluşuyorduk. Sonra 3 günde bir buluşmaya başladık. Sonra hafta sonlarını kapadık. Ben de akşam olsun da birileriyle buluşayım diye çabalıyordum. Dolayısıyla biz o dayanışmayı hep beraber ve kaliteli olarak kendimizi de destekleyerek, birbirimizi de destekleyerek sürdürdük. Evet, bu arada Argun da aramıza katıldı. Hoş geldin, evet, Argun. Merhaba, hoş bulduk. Biz biraz ilerledik. Aferin, evet, çok güzel. Hocam, son derece önemli bir faaliyetten bahsediyorsunuz ve yani çok haklısınız. Çünkü bu 99 depremleri döneminde bu kadar organize değildik dediniz ama daha kuruluşun başlangıcındaydınız herhalde. Yani ilk dördüncü yıldaydınız sanıyorum. 25. yılınızı kutladığınıza göre. Evet, buradan hareketle ben şunu da başlattığınız için sormak istiyorum. Bugün hala psikiyatrik tedavi ve destek ve yatarak destek alması gereken hastalarla ilgili sorun devam ediyor mu? Yani şeyi biliyoruz, Türkiye'deki bütün hastanelerdeki sorunu biliyoruz. Çok sayıda COVID hastası, COVID-19 hastası olduğu için hastaneler bir bakıma doluyor, taşıyor. Ama aynı durumda mısınız? Yani diyelim ki yaz aylarındaki durumla bugün arasında bir karşılaştırma yaptığınızda biraz iyileşmeden söz etmek mümkün mü? Şimdi biz ayaktan tedavi hizmetlerini mümkün olduğu kadar arttırmaya çalıştık tabii ki bu devrede. Yani bütün her yerdeki ekip, çünkü imkanlar sınırlıydı ama hala her zaman çok kolay yer bulunmuyor. Yani intihar riski olan, intihar edebileceği riski olan bir hastanın yatışını erteleyemezsiniz. Yani evet, bekleme sırasına koyamazsınız. Burada ben sahanın içinde kendim yokum ama arkadaşlarımızın çok zorlandığını ve her zaman da çok kolay yer bulamadıklarını biliyorum. Şimdi yatan hastalarla ilgili, yani yatırılması gereken hasta, yatırılarak tedavisi gereken hastalarla ilgili ciddi bir sorun var. Kısmen kontrol altına alınsa da ama bir başka ciddi bir sorun var. Yani psikiyatri hastaları neyse ki en iyi taraflarımızdan biri, öyle kolay kolay bizim ölen hastamız yoktur. Yani çok az hastalıklarımız nedeniyle kaybederiz. Ama bizim ayaktan takip ettiğimiz, yani polikliniklere gelerek takip ettiğimiz bir hasta grubumuz var ki, bir psikoterapi grubumuz var ki, ilaç ve psikoterapi grubu, bunları yine hastanelere güvenli koşullarda çalışmayla küçücük bir odada yan yana muayene etmenin zorlukları ve psikoterapinin maske altında yapılması, yani bir psikoterapi değil, ilk değerlendirdiğimiz hastayı, biz hastayı dokunmadan muayene ediyoruz ama yüzüne bakıyoruz, yüzünün yarısında maske, onun doktorun da yarısında maske ve siperlik olduğu zaman bizim ulaşmamız zor olabiliyor ve bunlar çok aksadı. Yeni bir gelişme olarak özellikle biz çok fazla online olarak hastalarımızla görüşebiliyoruz. Çünkü özel koşullarda onu sürdürmenin imkanı var. Altyapısı hazır yani. Ama kamuda gerek ilaç yazmanın ya da ilaç vermek için değerlendirmenin ya da ben, yani kamuda çalışan bir doktor olduğumu düşündüğümde onun hastaneye, sağlık sistemine giriş yaparak muayene olması ancak mümkün olabiliyor. Yani bu sistem henüz kurulmadı. Gerek bakanlığın bazı çalışmaları var. TTB'nin gene tele tıpla ilgili gelişmeleri var. Diğer dallarda da kontroller olabilir bazı durumda ama psikiyatrinin pek çok hastası için tele tıp uygulaması mümkün olabilecek bir şeydir. Tabii onun kendi içinde mahremiyetin sağlanması vesaire gibi başka zorluklar var ama burada çok zorluk var. Burada çok zorluk var. Bir ara yine Erenköy Ruhsuyu Hastanesi'nin başı çektiği bir grup olduydu. Kordep diye yine sağlıkçılara ayaktan psikoterapi yapan bir ekip olduydu. Zannedersem bir iki yerde yine şey olarak, pilot olarak telepsikiyatrik şeyde de kamuda da başlatılma çabaları içinde. Evet. Bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edelim hocam. Tamam. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Şahika Yüksel hocamız. Evet. Ben hemen yeni açıklanmış olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin İş Cinayetleri 2020 raporunun bazı rakamlarını vermek istiyorum. 2020 yılında 2427 işçi yurttaşımız hayatını iş cinayetlerinde kaybetmiş vaziyette. 148'i kadın, 2279'u erkek, 68'i çocuk, 101'i mülteci ve göçmen. Çocuklarda ise 14 yaş altında 22 ölüm vakası var. 15-17 yaş aralığında ise 46 ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. 2427 işçinin %31'i COVID-19 nedeniyle, %18'i trafik servis kazası nedeniyle, %12'si ise ezilme ve göçük nedeniyle hayatlarını kaybetmişler. Diğer yıllar itibariyle de geriye giderek 2019'da 1736 işçi, 2018'de 1923, 2017'de 2006, 2016'da da 1970 işçi vatandaşımızı kaybettik. Evet, yani 2427 sayısı bütün bunları aşan bir sayı ve %31'inin de COVID-19 olması gerçekten son derece acıklı. Bugün de bir rapor yayınlandı. Ona ayrıca duracağız. Türkiye'deki başka bir programda üzerinde duracağız. Türkiye'deki ölümlerin, COVID-19 nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 80 bin ile 120 bin arasında olduğunu belirten bir rapor. Ama ona da başka bir programda gireceğiz. Hocam, hemen aşı reddi konusunu size danışmak istiyoruz. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi aşı reddedenler iki grup. Bunlardan, yani reddedenler iki grup demeyeyim, pardon. Aşı olmayanlar iki grup, olamayan. Biri olamayanlar. Çünkü biz sağlık hizmetlerini eşit olarak ulaştırmıyoruz. Yani sağlık hizmetlerini ulaşamayan daha kırılgan bir grup var. İşte göçmenler, en yoksullar, herhangi bir sosyal kayıtları olmayanlar, sağlık sistemine kayıtları olmayanlar, ulaşılamayanlar, adresi belli olmayanlar, bu grubun aşıya reddetmesi değil, aşıya ulaşması mümkün değil. Ulaştırılıyor. Bu bir ciddi soru. Şimdi bir de aşıya reddedenler var. Bu aşıyı reddedenlerin tek bir grup değil ama hepsinin ortak iki özelliği var bana sorarsanız. Çok net söyleyebilirim. Bir, bilimsel bir gerekçe göstermeden reddediyorlar. Hiçbir bilimsel kanıta dayanan gerekçeleri yok. Hep inançlarına göre ve düşündüklerine göre. Burada dini inancı kastetmiyorum. Dini de olabilir. Ama ne olduğu kendilerinden menkul olan ve yurt dışında da, yani Türkiye'den bahsediyoruz ama yurt dışından, Avustralya'dan da gelen, gerek çoğunluğu mesleğinden atılmış eskiden bilimsel kadroda çalışan bir takım eski doktorları, tıp uygulamalarına izin verilmeyen kişilerin bilgilerine ve deyişlerine katılıyor. Yani bir bilimsel kanıtları olmayan bir grup. Şimdi bir başka özellik, hepsini genelleştiriliyor mu bilmiyorum. Şimdi aşı karşıtları sinirlenecektir. Altruizm diye bir şeyleri yok. Empati diye özellikleri çok sınırlı. Çünkü aşı bireysel bir olay değil. Ben aşı olduğumda sadece kendimi korumuyorum. Biz yüzde, yani duruma göre, hastalığa göre %80, %90, %70 gibi oranlarda aşı olursak aşı bir iş yapmış oluyor. Aksi takdirde toplumun %20'si ya da %50'si aşı olursa bir işe yaramıyor. Dolayısıyla ben aşı olmadığım zaman seni de takmıyorum, senin de hasta olman beni ilgilendirmiyor dediğini bilincinde mi değil, farkında mı değil, aldırmıyor mu bilmiyorum. Yani orada bir empati eksikliği. Şimdi bunu çok sert söylediğimi biliyorum. Bu sert kendi duygularımı ifade ediyor ve düşüncemi ifade ediyor. Ama sahada çalışırken biz misyoner ruhuyla çalışmak zorundayız. Niye karşısın? Nedir burada? Çok objektif olmayan, çeşitli mitlere dayanan, gerçeklere dayanmayan şeyler var. Kalıntılar var bireylerinde. Ya bilmem kim dedi kısır olurmuşsun. Bilmem kim dedi, yani eskiden böyle bir şey vardı çocuk felci aşısıyla ilgili. İşte gittikleri zaman köylere eski arkadaşlar anlatırlar, yaptırmazlardı çünkü kısır olursun ya da bizimkileri işte yok etmek için yapılıyor gibi. Şimdi fakat o zaman onları yenmeyle ilgili her yere ulaşan bir sağlık ocağı sistemi vardı ve sağlık ocağı çalışanları içinde gerek doktorlar, gerek hemşireler, ebeler halkla iyi ilişkiler içindeydi. Yani o köyde, o kasabada onlar zaten ateşi çıkınca da başka bir şey olunca da güvenilir bilir kişiler. Yan yana yaşadıkları için de tabii. Bu sürüyordu. Şimdi aile sağlık merkezleri var. Fakat aile sağlık merkezlerindeki arkadaşlarımız da canla baştan çok fedakarca çalışıyorlar. Ama hizmetlerin örgütleniş biçiminde sağlıkla dönüşümden sonra farklı bir durum söz konusu. Dolayısıyla onları böyle tek tek ulaşıp da aşıyı herkese anlatabilecek bir imkanları yok, niyetleri olsa da. Niyetleri var da çoğunun. Şimdi dolayısıyla yani o birbirinden farklı bireylerin niye aşıya karşı çıktığını bilmekte yarar var. Örneğin aşı karşıtlarından duyduğum şeylerden biri, polio aşısı makbul, grip aşısı değil. Aradaki farkı bilimsel bir temeli yok. Yok. Bir başka şey daha var tabii. Şimdi aşılamayla ilgili zorluklardan bir tanesi, yani bunu aşının dışında da pandemiyle de mücadelede doğruları bilmemiz lazım. Yani şu kadar ölüm var, şu kadar hasta var, şöyle korunuluyor, böyle zarar görülüyor. Bunları şeffaf bilgilerin olması lazım. Bu bilgiler olmayıp, örneğin vaka ve hasta diye bir şey var. Böyle bir şey yok. Yani vaka demek, hasta demek, hasta demek, vaka demek. Vaka demek, tabii. Bir ayrımın olması, hastalanıp yani bulaştırabilen kişiler ama kendisi ağır belirti göstermeyen kişiler. Evde tedavi olan ya da ufak belirtilerle geçiren kişiler demek varken bunları ayırıp sayıları şaşırtmak aşı karşıtlarına karşı da müthiş bir veri vermiş oluyor. Çünkü bilgiler güvenilir değil. Çin'den gelen aşılar. Şimdi mal vardır değil mi? Avrupa'dan gel. Japon malı, Amerikan malı, Çin malı. İşte Çin oyuncaklarıyla çocukları oynatmayın. Çünkü bilmem ne malzemesi var. Çocuk ağzına götürülünce zehirliyor. Şimdi buna benzer bir şey değil. O aşının güvenirlik, yani etkinlik derecesi %90 olmayabilir Avrupa'da üretilen aşılar gibi. Ama %50, %70'in üzerinde aşısızın yanında yine müthiş bir şeydir. Yani %70 koruyorsa, %60 koruyorsa bu yine aşı olmadığın zaman sıfır bir şey var. Yine bir anlamı vardır. Yani Çin malı gibi böyle bir garip bir ikileme düşürüldü. Bu yanlış bilgiler bunu şey yapıyor. Dolayısıyla sabırlı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla sosyal psikologlarla, ruh sağlığı uzmanlarıyla bu konuda aşı konusunda bilgilendirme, küçük spotlar yapılması, televizyondan, radyodan, her yerden bunların bilgilendirmenin, aşının anlamıyla ilgili şey yapılması lazım. Örneğin aşı 15 gün kadar önce Türkiye'ye geldi. 15 gün biz aşıyı değerlendiriyoruz. Ondan sonra şey yapılacak, uygulanacak. Aşılanma başlayacak. Şimdi bu son derece doğru bir şey. O gelen malı, hani bir yere biz domates yolluyoruz, o domateste bilmem ne var diyorlar, geri oluyorlar o domatese, değil mi? Şimdi tabii. Bir de bu aşı diye gelen malzemenin aşı gerçekten olup olmadığının etkinliğinin yani aşılanınca etkisi anlamında değil, o madde olup olmadığının bir değerlendirilmesi gerekiyor. Bu çok basit. Bütün ilaçlarla yapılan bir şey. Mesela bunun tane tane ve çok net anlatılması lazım. Öyle ben yapıyorum bak diyerek kısaca anlatılmalarıyla değil, tekrar tekrar. Bakın bizim travmada yaşadığımız, yani farklı sorunlar ortaya çıkar ama bir tanesi kavramakta biraz zorlanırız. Onun için sade ve tekrar anlatmak gerekiyor. Sade ve tekrar aynı şey. İkinci bir alışkanlığımız yine problem travmada kaygı yarattığı için kaçınma ortaya çıkar. Kaygı yaratmadığı için inkar ortaya çıkar. Ben bana bulaşmaz. Çünkü benim ailemin şu özelliği var. Ya benim ailemin genimin nereden geldiğinin hiçbir önemi yok. Ben yaklaşırsam şu mesafeden bulaşır. Ben bunu biliyorum. Şimdi bütün bunların inkarların inkar bir kaçınmadır. Yok sayma bir kaçınmadır. Kaygıyı azaltma yoludur. Bunları doğru bilgilerle net ve sakin olarak anlatmamız gerekir. Evet. Ben buradan hemen, süremiz çok azaldı, olumlu mesajlar, bir de böyle bir konumuz var hocam, size bırakıyorum sözü. Şimdi bizim yani travma, yani demin anlattım ya farklı bilimlerin çalışması, biz travma çalışması yapanların da bildiği 5 ilke var başa çıkmak için travmalarla. Bunlardan bir tanesi, birincisi güvenlik. Güvenlik olmadan olamaz. Yani depremde yıkılacak bir binanın içinde oturduğu olmaz. Önce güvenli bir binaya ulaşılması, yere ulaşılması lazım. En azından dışarı çıkılması lazım. Dışarı çıkılması lazım. Biri güvenlik. İkincisi sükunet. Şimdi biz panikleriz kriz durumunda ama krizde hızla yanlış şeyler yapabiliriz. Duyuyoruz depremde balkondan atladı, öldü şu kadar kişi ya da kolu bacağı kırıldı diye. Hayır, sükunetle değil, oradan nasıl çıkacağını sakin bir şekilde yapması lazım. Üçüncüsü, yalnızlık çok kötü bir şeydir. Yakınlarımızla ya da yakınlarımız olmasa bile başkalarıyla bağ kurmamız gerekir. Dördüncüsü, benim kendimin gücünün bunu yaptığı. Yani ben kendi imkanlarımdan bunu yapabildim. Hep başkalarına bağlı olarak değil. Beşincisi de umut. Şimdi bu 5 tane şey bizim afetlerde, travmalarda, bombada, her neyse hepsiyle zorlukta, pandemide de başa çıkmamızda temel ögeler. Şimdi ben şunu biliyorum. Ben Pollyanna değilim. Ben sadece, yani neredeyse hayatım travmalarla geçiyor. Ama kasvetli bir insan değilim. Gayet neşeliyim, espri de yapıyorum, eğleniyorum da. Çünkü travmalardan kurtulabildiğini ve yeniden güçlenebildiğini ve onun içinde de benim bir araç olabildiğimi, parça olabildiğimi görüyorum. Dolayısıyla ben pandemi ilk defa olmadı ki dünyada. İspanyol gribini de duyduk. Vebalar kaç tane? Kaçıncı yüzyıldan itibaren biz vebaları görüyoruz, öğreniyoruz. Demek ki pandemiler bitiyor. Şimdi Selim bir yıl önce demişti ki, Selim Badur, 2021'e kadar hayat yok. Ne uçağa bineceğiz ne şu olacak dedi. Ben dedi umutla dedim ki 2021 olacak, ben uçağa bineceğim. Şimdi hayır, ben 2022 olacak uçağa bineceğim diyebilirim. Yani uçak bir sembol, o kadar meraklı olduğum bir şey değil artık. Çoktan vazgeçtik seyahatten. Ama 2022 için bir umudum var. Dolayısıyla benim yani benim umuttan kastım, ya da bizim, benim demeyeyim, uygun değil bu, ortak bir şeyimiz. Evet, bu azalacak ve ben bu, yani ben bir birey olarak, ben bir aile olarak, ben bir öğretmen olarak, ben bir belediye başkanı olarak, politikacı olarak bu zorlukları azaltmayla ilgili ne yapabilirim? Yani İngiltere'nin örneğini görüyoruz. Boris Johnson saçma sapan bir adam. Her gördüğümde gülmem geliyor yani televizyonu. Açıyorum. Başka bir şey gelmiyor. İlk İngiltere paraları saydı. Sonra hastaneye yattı. Şöyle olur, böyle olur dedim. Şimdi 4. derece alarmda Londra. Alarm üzerine alarm gidiyor. Yani bu yola geliyor. Ama bir umut bekliyorlar. 2 ay biz karantinada kalacağız. Ondan sonra bu mutasyonla da daha rahat başa çıkacağız. Bir yandan da aşıyı yapıyoruz diyorlar. Şimdi orada karantinaya girmek kasvetli bir şey değil o kadar. Evet, kötü bir dalganın, tsunami'nin gördüğünü görüyoruz. Ben sahilde oturmaya devam edemem ki. Kenara çekileceğim. Tsunami gittikten sonra da o dalgaları nasıl temizleyeceğim? Dolayısıyla ben o dalgaları temizlemesini, ya da ben kelimesi uygun diye, biz biliyorsak, bunun bilmenin yollarını geliştirebiliyorsak bu bir şey. Mesela ben aşılarla ilgili doğrusu müthiş bir heyecan duyuyorum. İlk aşı, kıva kulak vesaire aşısının yapılması yıllar sürdü ve biz bir yıl olmadan bugünkü teknoloji düzeyinde kaç tane ayrı aşıyı bütün dünyaya eşit olarak dağıtamasak da Hatta Afrikalılara da mı aşı gidecek gibi laflar garip garip söylense de ayrımcı bir şekilde. Biz kaç tane aşıya sahibiz dünya olarak? Ve bunların uygulanması için bir politikanın yürütülmesi. Ve ne kadar hızla devreye girdi, değil mi? Ama bakın ben çok yani harikulade bir şey olarak görüyorum bunu. Ve böyle belki hayali diyebilirsiniz ama hızlı sınavayı kapatmıştı bakanlık ama şimdi burnu çok sürttü. Bir aşı yani birilerine gene Cengiz'e mi verir kime verir bilmiyorum ama yeniden aşı yapmayla ilgili bir faaliyetin Türkiye'de de mecburen 2022-2023'te başa yeniden gelebileceği düşünüyor. Umut dediğim bu. Umut dediğim bilimsel temelleri olan, etiği olan. Dayanışmayı asla unutmuyoruz. Yine bireysel bir şey söyleyeceğim. Ben feci derecede korunaklı yaşıyorum. Biraz aşırı yıkıyorum falan. Ama güvenli bir yer bulduğumda ve bana destek olacak bir şey gördüğümde kaçırmamaya çalışıyorum. Ben Cihangir'de oturuyorum. İlk Yardım Hastanesi de çok yakın. İlk Yardım Hastanesi'nde dün sağlıkçılar toplandılar. Başka hastanelerde olduğu gibi sağlıkçılara verilmeyen olağan haklarıyla ek gösterge dedikleri aslında normal maaşlarının, normal gelirlerin parçası. Ek değil yani bir bonus, bir ikramiye falan verilmiyor. Onunla ilgili işte 50-100 arkadaşımız ve odamızın temsilcileri gelmişti. Ben de gittim orada ne yazdığını da hatırlamadım. Bir pankart tuttum. Hakkımızı istiyoruz, vazgeçmiyoruz diye. 15 dakika kaldım. 16 dakika kalmadım. 15 dakikadan az açık alanda maskeli olarak, onlar da maskeli olarak durmanın riskinin sıfıra yakın olduğunu biliyorum. Yani kendimi korudum. Orada bir acele gittim. Diğerleriyle bağ kurdum. O diğerleri dediğim benim bir parçam. Benim bir yakınım. Demin siz iş cinayetlerinden söz ettiniz. Evet, iş cinayetleri içinde böyle ve çalışanların hakları da doğrusu haksızlık edildiğini yaşamaya devam ediyoruz. Herhalde ilk aşı yapılan grupların içinde sayılması gereken, evet sağlıkçılar ve belirli hastalıklar olanlar ama bu taşıma elemanları, kargo elemanları birinci derecede olması lazım. Ben şuraya koyun diyorum, elimi yıkıyorum, eldivenle onu sonra açıyorum. Ama o kargo elemanları kaç tanesini taşıyorlar, neler yapıyorlar? Doğrusu oradaki saygım, empatim çok yüksek. Sadece onlarla ilgili konuşabiliyorum ama onlara ne maaş verebiliyorum ne özel bir bir destek sağlayabiliyorum. En alttaki en yoksulları da unutmayalım. Ulaştırmaya umudu devam edelim. Yani Selim Öçer'le biz anlaşıyoruz. O virolog o da aşı geliştirmeyle ilgili çok heyecanlı bilgileri takip ediyor. Ben de takip ediyorum ama şey olarak ekip olarak bunları yapmak zorundayız. Bakın şu anda size teşekkür etmek istiyorum çünkü 1999'dan beri devam eden 21. yılına basan bir program yapıyorsun. Bu devamlılık önemli. Yani siz bir şey almak için, paye almak için, prestij için 3 ay bir program yapıp bıraksaydınız başka bir şeydi. Ama bunu 21 yıl bir karşılığı olmadan gönüllü olarak ve gönüllü bir ekiple sürdürmek, o zaman o çabalar bir yere gidiyor. Bir yere dönüşebiliyor. Her şeyde böyle yapmak zorundayız. Aşı çalışmasında da umarım aşı karşıtlarından bir ikisine etkisi olmuştur bu programa. Çünkü bu programı dinleyenlerden de aşı karşıtları olduğunu biliyorum. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. Başka sorularımız da vardı ama artık onu bir başka programa bırakmak zorundayız. Süremizi tamamladık. Çok çok teşekkürler yani size, derneğinize ve bütün meslektaşlarınıza minnettarız. Hakikaten ben tekrar etmek istiyorum. Türkiye Psikiyatri Derneği internet sitesinde çok sayıda bilgi var. Birçok kesimden dinleyicimiz rahatlıkla bilgilere ulaşabilirler ve tavsiye ediyoruz. İncelesinler bütün siteyi. Çok çok teşekkürler tekrar hocam. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. O faaliyetlerin hepsinin kolektif faaliyet olduğunu bir daha altını çizmek isterim. Size de evet. Sağlıklı güvenli günler ve zaman dilerim. İyi programlar. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet efendim, Açık Radyo'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Şayka Yüksel hocamızdı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.